اس لیے فکر کریں حشر کے دن کیا ہوگا، کس لیے فکر کریں، کس لیے فکر کریں حشر کے دن کیا ہوگا، سامنے ان کے جو کچھ ہوگا وہ اچھا ہوگا، سامنے ان کے جو کچھ ہوگا وہ اچھا ہوگا، جذبہ عشق بتاوا ہوگا، جذبہ عشق بتا وقت وہ کیسا ہوگا، سامنے جب میرے سرکار کا روضہ ہوگا، سامنے جب میرے سرکار کا روضہ ہوگا، سامنے جب میرے ان کے ہوتے ہوئے ظلمت تصور کیسا، ان کے ہوتے ہوئے ظلمت کا تصور کیسا، قبر میں میری اجالا ہی اجالا ہوگا، قبر میں میری اجالا ہی اجالا ہوگا، کس لیے فکر کریں، نفس نفسی کے سوا جب سجائی دے گا، نفس نفسی کے سوا جب نہ سجائی دے گا، رب حبلی کی صدا کوئی لگاتا ہوگا، رب حبلی کی صدا کوئی لگاتا ہوگا، ڈوبتے میں مجھے ساحل سے لگایا کس نے، ڈوبتے میں مجھے ساحل سے لگایا کس نے، میرا مولا میرا آقا میرا داتا ہوگا، میرا مولا میرا آقا میرا داتا ہوگا، ظلمت دہر میں ہے کس کے لہو کی تابش، ظلمت دہر میں ہے کس کے لہو کی تاب تابش رب کے محبوب کی آنکھوں کا اجالا ہوگا، رب کے محبوب کی آنکھوں کا اجالا ہوگا، اے حسین ابن علی تیری شہادت کو سلام، اے حسین ابن علی تیری شہادت کو سلام، دین حق اب نہ کسی دور میں تنہا ہوگا، دین حق اب نہ کسی دور میں تنہا ہوگا، رب نے چاہا تو قیامت میں سبھی دیکھیں گے، رب نے چاہا تو قیامت میں سبھی دیکھیں گے، ان کے قدموں میں پڑا اختر خستہ ہوگا، ان کے قدموں میں پڑا اختر خستہ ہوگا، سامنے ان کے جو کچھ ہوگا وہ اچھا ہوگا، کس لیے فکر کریں حشر کے دن کیا ہوگا،